liczę, na to liczę, na to liczę, na to liczę. Bekola, Wojtyny, słowa, niczym sprawdzony towar. Życie w pełnym biegu, nie truchtem. Chłopak czeka za wiaduktem, zmówka z czym do ludzi. Z nowym produktem. Przed przyczyną warto zastanowić się nad skutkiem. Południowo-wschodnie blaski słońca nad moją głową świecą. Zakaniani ludzie za finansem lecą. To normalne, jak niebo niebieskie. Nie przejdziesz życia na kreskę, to realia miejskie. Obręby nie spróbujesz, nie dowiesz się, którędy droga. Lepiej to zrób, zanim będziesz mówił szkoda. Póki jeszcze morda młoda, czasem bije niezła soda. Te zdania mają nastrój oddać się, nie poddać, iść do przodu. Nie pod cienkim locie, nic nie robiąc jakie krocie. Na najebkach nieprzespane noce się nie droczę, kiedy nie mam racji, ja są tacy. Pierwsza motywacja, pamiętam, agromaniacy. Lojalność wobec siebie i zawsze szczere chęci. Niech pozostaną teraz do końca w pamięci. Plusowe skojarzenia, razem z nimi przez życie. Wojta, na to liczę, PSF, na to liczę. Lojalność wobec siebie i zawsze szczere chęci. Niech pozostaną teraz i do końca w pamięci. Plusowe skojarzenia, razem z nimi przez życie. Wojta, na to liczę, PSF, na to liczę. Przez lata w temacie, oby jeszcze drugie tyle. Rap gra cały czas skieleckim stylem. Dlatego poświęcę niejedną wolną chwilę. Znajdę na to czas, odpowiednią porę. Polski hip-hop dla mnie napędowym motorem. Telefon i smówka późnym wieczorem. Rozmowy o życiu i codziennych sprawach. Siekier są pewny, jak w bibułach mocna trawa. Pewny jak to, jeszcze nieraz się spotkamy. Nie jeden nowy kawałek wspólnie nagramy. Jeśli w życiu będzie coś nie tak, przetrwamy. Przetrwamy, będzie kontynuacja. Wszystkich pozytywów kumulacja. Jak wielka wygrana, 80 kilka miliardów starszego pana. Szara rzeczywistość pozostaje dla nas. Spełniać marzenia, nie kończyć na planach. Lojalność wobec siebie, zawsze szczere chęci. Niech pozostaną teraz i do końca w pamięci. Plusowe skojarzenia, razem z nim przeżycie. Wojta, na to liczę, PSF, na to liczę. Lojalność wobec siebie, zawsze szczere chęci. Niech pozostaną teraz i do końca w pamięci. Plusowe skojarzenia, razem z nimi przeżycie. Wojta, na to liczę, PSF, na to liczę. Dzięki za słowa wsparcia, z codziennością starcia. Rapowe szkoły nie do wymarcia. Grono swoje, na asfaltamie stoję. Dzieli się tu nie farty, te lepsze nastroje. Smówki od lat kilku, dobre spotkania. Co z tego wyniosłem, nigdy w zapominania. Teraz Wojtynom on doceni starania. Który zawsze dumnie stanie w CKWP kolumnie. Co, masz to u mnie? Tak, masz to u mnie. Każdy to zrozumie, nie będzie żadnej cenzury. Jak kurwa w komunie. Tak, człowieku, trzeba się odnaleźć w tłumie. Robić dobrze to co umiesz i nie żałować. W odpowiedniej sytuacji dobrze się zachować. Ze wspólnej ingerencji, wspólne chęci. Robić co naprawdę kręci, jak i precedensy. Dla nich otwarte ramiona jak case'y. Wydeptana ścieżka pod mostem. Nagrywki, do których kilku ma dostęp. Lojalność wobec siebie i zawsze szczere chęci. Niech pozostaną teraz i do końca w pamięci. Plusowe skojarzenia, razem z nimi przez życie. Wojta, na to liczę, PSF, na to liczę. Lojalność wobec siebie i zawsze szczere chęci. Niech pozostaną teraz do końca w pamięci. Plusowe skojarzenia, razem z nimi przez życie. Wojta, na to liczę, PSF, na to liczę. Lojalność wobec siebie i zawsze szczere chęci. Niech pozostaną teraz do końca w pamięci. Plusowe skojarzenia, razem z nimi przez życie. Wojta, na to liczę, PSF, na to liczę. Lojalność wobec siebie i zawsze szczere chęci. Niech pozostaną teraz i do końca w pamięci.